Goedemiddag. Leuk dat jullie er zijn. Ja, precies. Dan wacht ik nog heel even, want ik heb als eerste specifiek een vraag aan de kinderen die er zijn. Maar ook aan de grote mensen, aan iedereen eigenlijk. En de vraag, die is als volgt. Wie van jullie heeft er wel eens gevoetbald? Wacht, ik kan het zien. Ik zie niet alle handen. Zijn er mensen die nooit gevoetbald hebben? Bob en Jessica, hebben jullie nog nooit gevoetbald? Ja, mooi. Ja, de Amerikaanse versie. Ja. Wie voetbalt er vaak van jullie? Wie voetbalt er zeker 3 keer per week? Nou, er zijn wel wat minder handen. Wie voetbalt er 4 keer per week? Zo. Wie voetbalt er 5 keer per week? Nog steeds handen. Oké, wie voetbalt er elke dag? Ah, goed, goed, goed. En wie heeft er van jullie, we hebben er dus 2 die nog nooit gevoetbald hebben, wie heeft er afgelopen jaar geen bal aangeraakt? Wie heeft er afgelopen jaar helemaal niet gevoetbald? Toch aardig wat mensen. Oké, ik wil dat jullie je voorstellen allemaal, zeker de kinderen die zo vaak voetballen, dat je een van deze mensen bent die afgelopen jaar geen bal heeft aangeraakt, die helemaal niet gevoetbald hebben. Stel je voor dat je deze persoon bent en je loopt over straat. Je staat precies voor het stoplicht, je bent aan het wachten voor het rode licht. En je wordt op je schouder getikt. En je denkt, hé, wat is er aan de hand? En je draait je om. En wie staat daar? De trainer van Ajax. Ik weet eigenlijk niet hoe die heet. Hoe heet die? Hoe heet die? Ten Hag. Ja. Dus je draait je om en je zegt, Erik ten Hag. Wat doet u hier? Waarom tikt hij op mijn schouder? En Erik ten Hag, die kijkt je aan en die heeft zijn hand heeft hij op je schouder liggen. En hij zegt tegen jou, ik wil dat je met mij meekomt. Want ik wil jou een profvoetballer maken. Ik wil jou in een nieuw team wat ik aan het recruiten ben, wil ik jou meenemen. Ik wil jou trainen en ik wil jou de beste voetballer maken die je ooit kan worden. En een van de beste voetballers die er zijn. En bedenk je dat je dus afgelopen jaar geen bal hebt aangeraakt. Hoe zou je reageren? Hoe zouden jullie reageren, Guus? Ja, precies. Ik hoor hier, als je er elke dag voor moet trainen, ja, doei, heb ik geen zin in. Nee. En ik hoor hier, je vergis je. Dat kan helemaal niet, je hebt de verkeerde persoon voor ogen. En nou ja, zo zou ik ook reageren. Ik zou denk ik niet geloven dat het daadwerkelijk de trainer van Ajax zou zijn, ten eerste. En ten tweede zou ik helemaal niet geloven dat hij mij zou willen trainen. Het is een bizarre voorstelling, hè? Waarom zou iemand zoiets doen? We gaan straks met elkaar een Bijbelverhaal lezen, waar ik geloof dat ongeveer hetzelfde gebeurt. Maar eerst ga ik jullie wat achtergrondinformatie vertellen. Dit Bijbelverhaal gaat over Jezus. Het verhaal wat we gaan lezen staat in Matteüs 4. Dat is aan het begin van het Bijbelboek. En Jezus die is net begonnen met zijn bediening. Net begonnen met gaan doen wat hij zou doen. Hij is eerst gedoopt. En daarna is hij 40 dagen in de woestijn. Waar hij verleid wordt door de duivel. En Jezus die weet van zichzelf, dat geloof ik in ieder geval, dat hij een bijzondere taak heeft hier op aarde. En hij kiest ervoor om deze taak niet alleen uit te voeren, maar om hier mensen bij te betrekken. En de eerste mensen die Jezus roept, daar gaan wij over lezen. Ik lees met jullie Matteüs 4, vers 17 tot en met 23. Vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging. Kom tot inkeer, zei hij, want het koninkrijk van de hemel is nabij. Toen hij langs het meer liep, zag hij 2 broers, Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas. Ze wierpen net hun netten uit in het Ze wierpen hun netten uit in het meer. Het waren vissers. Hij zei tegen hen, kom, volg mij. Ik zal voor jullie vissers van mensen maken. Ze lieten meteen hun netten achter en ze volgden hem. Even verderop zag hij 2 andere broers. Jacobus, de zoon van Zebedeus, en zijn broer Johannes. Ze waren met hun vader in een boot bezig met het herstellen van de netten. Hij riep hen en meteen lieten ze de boot van hun vader Zebedeus achter en ze volgden hem. Hij trok rond in heel Galilea. Hij gaf onderricht in de synagogen, verkondigde het goede nieuws van het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk. De eerste zin die ik las was de volgende. Vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging. Kom tot inkeer, zei hij, want het koninkrijk van de hemel is nabij. Wauw. Het koninkrijk van de hemel is nabij. Kom tot inkeer. Als je dit zou lezen en je zou niet verder lezen, zou je denken, wat bijzonder. Sowieso, denk je, wat bijzonder. Sta je erbij stil dat als Jezus zegt het koninkrijk van de hemel is nabij, dan is dat zoiets groots. Dat moet heel de wereld moet dat veranderen. Het koninkrijk van de hemel. En je zou verwachten dat hij daar een dreamteam voor zou gaan gebruiken. En dat gaat hij ook doen. Maar het team ziet er anders uit dan ik in de eerste instantie zou verwachten. Of de eerste lezers die dit boek lazen. Want Jezus vraagt hier niet de beste mensen, maar hij vraagt hier simpele jongens, simpele vissers. Dus het is heel bijzonder hoe Jezus uitroept het koninkrijk van de hemel is nabij. En dan kiest hij ervoor om daarvoor simpele vissers te gebruiken. En als Jezus op deze jongens afstapt, dan stelt hij niet zomaar een vraag. Ik wil jullie wat achtergrondinformatie vertellen. Jezus die is een rabbi, een Joodse leraar. En nu was het gebruikelijk dat deze Joodse leraren, de rabbis, die hadden volgelingen, leerlingen. Die werden talmids genoemd. De jongens en de meisjes gingen naar school toe, vanaf als ze een jaar of 5 waren. Daar werden ze geleerd over de Bijbel, over het Oude Testament in die tijd. Ze werden dan geschoold totdat ze 12 of 13 waren, dan deden ze bar of bat mitzwa. En de beste van hen, die konden dan doorleren. Dat waren de allerslimste. Dat waren meestal de mensen met een goede afkomst. En ze leerden dan door, totdat ze een jaar of 17 waren. En als zij dan de ambitie hadden om ook rabbi te worden, om ook leraar te worden, dan gingen zij naar een leraar toe. Dan kozen ze er eentje uit en dan vroegen ze aan die leraar, hey, mag ik jouw talmid zijn? Mag ik jouw leerling zijn? Moet je dus bedenken, dat waren dan vaak studenten van een goede afkomst, die super slim waren, en die benaderden dan de rabbi, die benaderden dan de leraar, en die vroegen, hey, mag ik jouw leerling zijn? En dan ging deze rabbi, ging dat dan overwegen, en die zei dan ja of nee. En wat het dan inviel, als de rabbi ja zei, dan gingen de leerlingen, gingen ze 3 jaar met hem mee, letterlijk met hem mee, mee op reis, mee op pad. Ze lieten alles achter zich, waar ze vandaan kwamen. Een gezin lieten ze achter zich. En ze deden alles met de rabbi samen. Dus, Jezus, die heeft deze grote taak. Het koninkrijk van de hemel is nabij. Hij kiest ervoor om het niet zelf te doen, maar hij kiest ervoor om een leerling erbij te betrekken. Waar wij in de eerste instantie zouden verwachten dat hij dat op de gebruikelijke manier zou doen, doet Jezus dat niet. Want hij loopt hier langs het strand en hij ziet deze vissen zitten en hij denkt, ja, die jongens, die wil ik hebben. Juist deze simpele vissers. En als Jezus dan op ze afkomt en tegen ze zegt, kom met me mee, kom volg mij, ik zal jullie vissers van mensen maken, dan is het totaal ongekend dat Jezus het vraagt. Hij doorbreekt hiermee alle sociale barrières, alle verwachtingen doorbreekt hij. Hij stelt hier niet zomaar een vraag. En als ik dan kijk naar de reactie van deze 4 jongens, dan is het op zijn zachtst gezegd bijzonder. Ze laten hun netten achter en ze volgden hem. Oké, stel je voor, je hebt net een nieuwe fiets gekocht. En daar word je staat bij het stoplicht en je wordt op de schouder geklopt door de trainer van Ajax. En die zegt, kom met me mee, ik wil jou trainen. Je hebt net die nieuwe fiets gekocht, die hebben we 's ochtends gekocht en het is nu 's middags. En je denkt, ja, dat wil ik. Dus je stapt van je fiets af. Je laat die fiets daar liggen op het fietspad en loopt met hem mee. Bijzonder niet waar? Dit is nog bijzonderder bij deze vissersjongens, want dit was wat ze hadden. Dit was hun beroep, ze waren vissers. En ze laten hun netten achter. En Jacobus en Johannes, die laten zelfs hun boot bij de vader achter. En ze vroegen, wat moet die vader gedacht hebben? Nou, dag jongens. Was leuk jullie gekend te hebben. Bizar, niet waar? Ik kan me zo voorstellen dat deze jongens gedacht hebben, waarom ik? Waarom vraagt hij mij? Waarom vraagt hij mij om met hem mee te gaan? Om te trainen, om deze klus te klaren? En misschien vraag jij of u jezelf het ook wel eens af. Dat je hier dan zit in de kerk. Dat je dan hoort over Jezus, wat Jezus voor je wil doen. Wie Jezus voor je is. Dat je dan denkt, waarom ik? Of dat je het idee hebt dat Jezus iets wil van je, iets om te doen. Dat je dan denkt van, hé, waarom moet ik dat doen? Ik kan dat helemaal niet. Ik ben daar niet slim genoeg voor. Ik heb geen goede achtergrond. Ik doe toch zoveel dingen fout. Nou, ik kan me goed voorstellen dat dat ook door deze jongens is heen geschoten. Dat ze getwijfeld hebben. Maar toch laten ze gewoon hun netten achter en ze volgen hem. Ik herken die gedachten ook wel. Ook weer in de voorbereiding hiervan. Ik vind het heel leuk om dit te doen, maar dat ik dan denk, ja, wat moet ik die mensen dan vertellen? Waarom ik? Jezus, waarom gebruikt u niet iemand anders? Waarom kiest u ervoor om mij te gebruiken? En toch zegt Jezus, juist jou, ongeacht waar je vandaan komt, ongeacht wat je gedaan hebt, jou wil ik gebruiken, omdat ik van jou hou. Omdat ik jou uitkies. Het volgen van Jezus is gratis. Maar het kost je alles. Gek hè, we hoeven er niks voor te betalen. Het is volledig gratis iets wat Jezus doet. Maar tegelijkertijd vraagt hij van ons of we bereid zijn om alles op te geven. Om de dingen waarvan we houden, om die te laten gaan. Als het nodig is. En om daadwerkelijk in alle aspecten van ons leven, om hem te volgen. Toen ik tot geloof kwam, was dat een hele grote bevrijding voor mij. Ik was op dat moment 17 en ik geloofde altijd wel dat er een God was. Maar ik wist niet goed wat dat dan precies voor mij betekende. En ik kwam daarachter en het was zo bevrijding. Want daarvoor dacht ik dat wie ik was, wat mijn identiteit was, dat was wat andere mensen over mij dachten. En toen kwam ik erachter dat Jezus van mij houdt en dat dat mijn identiteit bepaalt. En daarom hoefde ik helemaal niet meer voor die andere dingen te leven. Hoefde ik me helemaal niet meer aan te trekken wat andere mensen van mij dachten. Dat dacht ik toen, althans. Want naarmate de tijd verder ging, kwam ik erachter. En kom ik er nu ook weer achter dat ik het nog steeds heel belangrijk vind wat die mensen van me denken. Dat ik nog steeds bepaalde keuzes maak, bepaalde dingen doe, zodat andere mensen dan goed over mij denken. Zo leven wij allemaal ergens voor. Wij volgen Jezus en ik geloof dat we telkens de neiging hebben om ook andere dingen te volgen. Om ook afgoden te hebben in ons leven. En Jezus zegt elke keer weer opnieuw tegen jou, wat je ook doet, of je nou die afgoden hebt of niet, kom en volg mij. Jezus wil dat wij hem volgen. En dat wij er elke keer weer voor kiezen om hem te volgen. En ik geloof dat het niet iets is wat je één keer doet. Het begint bij die ene keer, maar het is iets wat je elke dag doet. Elke dag vraagt Jezus weer aan jou, kom mee, op reis. Ik wil jou trainen. Net als dat hij dat vroeg aan deze vissers. Of wat deze vissers deden, ze gaan met hem mee op reis. Ze worden zijn discipel en ze worden 3 jaar lang getraind. Maar het is niet zo dat ze 3 jaar lang met hem meelopen en naar hem kijken en denken, nou, dat doet hij mooi. Maar al snel, ook binnen die 3 jaar, worden ze zelf ook weer op uitgezonden. Moeten ze zelf ook weer in de praktijk brengen wat ze geleerd hebben. En zo geloof ik het ook dat het is als wij Jezus volgen. Jezus, die leert ons en tegelijkertijd zendt hij ons gelijk ook weer uit. Hij geeft ons liefde. Hij wil dat wij die liefde ook gelijk weer door gaan geven aan de mensen om ons heen. Hij traint ons en hij wil dat wij weer andere mensen gaan trainen. Hij vergeeft ons en hij wil dat wij weer andere mensen gaan vergeven. Misschien zit je hier en denk je, ja, ik heb toch al die keuze gemaakt om om Jezus te volgen, met hem mee op reis te gaan. Dat deed ik toen die vorige keer, maar ja, nu weet ik het niet meer. Ik ben toch weer afgedwaald. Ik zie toch weer dat ik telkens geneigd ben om mijn eigen ding te doen, om voor mezelf te kiezen en dat voorop te stellen, om telkens weer bepaalde fouten te maken. Dan denk je van ja, wat heeft het nog voor zin? Nou, beeld je dan in deze jongens. Beeld je dan in dat jij Andreas bent, dat jij Simon bent, dat jij Jacobus bent, dat je Johannes bent en dat je dat je toekomst is dat je de rest van je leven zal vissen. Geen idee hadden zij dat Jezus hier deze dag zou komen om te zeggen, kom en volg mij. Dus ik hoop dat als je deze voorstelling kan maken als je twijfelt of jij het waard bent om Jezus te volgen. Als jij twijfelt, op wat voor moment dan ook, aan jezelf. Dat je denkt van ja, ik blijf deze fout toch telkens weer maken, het lukt me niet. En het mooie is dat we dat ook niet zelf kunnen. We kunnen niet zomaar uit onszelf Jezus volgen. Maar God zelf, die helpt ons hierbij. Hij stuurt zijn Heilige Geest. En dat is het stuk van God wat direct contact maakt met ons. God zelf helpt ons weer om God te volgen. Nou, dat is toch prachtig, niet waar? We kunnen het niet zelf. En gelukkig geeft God daar ook de oplossing voor. Maar het begint telkens weer bij het maken van de keuze om Jezus te volgen. En als wij deze keuze maken, dan is het niet alleen maar dat we zeggen, Heer, ik wil u volgen, ik wil van u leren, maar dat Jezus ook zegt, ik zal van jou visser van mensen maken. Ik zal jou inzetten voor mijn koninkrijk. Ik zal jou gebruiken om het goede te doen. Want als we kijken naar deze discipelen, geen elftal, maar een twaalftal, die gaan 3 jaar met hem mee. Geen elftal, maar in dit geval wel een twaalftal. 3 jaar gaan ze met hem mee en daarna worden ze erop uitgezonden. En deze 12 jongens, die hebben de wereld op zijn kop gezet. Door waar zij mee begonnen zijn, kennen wij nu God. Door wat zij gedaan hebben, zijn de eerste kerken gebouwd die zich weer door hebben gezet en doorgestroomd en weer groter zijn geworden. En natuurlijk heeft God dat gedaan, maar God kiest er juist voor om mensen te gebruiken. Simpele mensen, zoals jij en ik. En zo roept Jezus ook ons om niet alleen te volgen, maar ook te vissen. En dat elke dag weer te doen. Ik zat erover te denken, hoe kunnen we dit praktisch maken? En ik wil jullie graag de mogelijkheid geven om deze keuze te doen. Dat is natuurlijk iets wat je zelf doet. Maar ik wil jullie ook de mogelijkheid geven om zo naar voren te komen. En zo te knielen. Soms helpt het om een fysieke stap te zetten. Soms helpt het om niet zomaar of niet alleen tegen Jezus te zeggen, Heer, ik wil u weer volgen, maar ook een stap naar voren te zetten om te knielen voor hem en gebed uit te spreken. Dus daar zal straks ruimte voor zijn. Ik zet hier het kruis neer. En als je nou denkt van, hé, ik wil voor de eerste keer of opnieuw, wil ik een stap zetten om Jezus te volgen. En onthoud, Jezus zegt, kom en volg mij, ongeacht wie je bent, ongeacht wat je gedaan hebt, ongeacht waar je vandaan komt. Je hoeft het niet alleen te doen, maar ik ga jou er ook bij helpen. Er zal zo rustig gespeeld worden. Ik wil jullie uitnodigen om te bidden tot God, om een keuze te maken voor hem, om tot hem opnieuw of voor de eerste keer te bidden, Heere God, ik wil u volgen met mijn leven. En jezelf over te geven aan hem. Dat mag op je plek. Je mag ook naar voren komen. Knielen, het zal een tijdje gespeeld worden. Spreek je gebed uit en ik zal daarna afsluiten met een gebed. Vader, dank u zo. Heer, dank u zo dat u allemaal naar ons toe komt. Dat u tot ons zegt, kom, volg mij. Ik zal u vissers van mensen maken. Vader, dank u wel voor uw liefde. Heere God, dank u wel dat u wat tegen ons zegt, ongeacht waar we vandaan komen, wat we gedaan hebben, wie we zijn. Vader, wij willen deze middag een keuze maken om u opnieuw weer te volgen. Heere God, u hebt onze gebeden gehoord, u hebt misschien ook onze twijfels gehoord. Vader, wij bidden dat u ons vervult met uw Heilige Geest. Want we kunnen niet alleen, we hebben u hier hard bij nodig. Laat ons ook zien wat het betekent om u te volgen. Dank u wel, Vader, dat we u mogen volgen. Zo bidden wij in de naam van Jezus Christus. Amen.